Ràdio Ponent. Són les 10. Hola, bona nit, benvinguda, benvingut. Això és el 106.8 de la FM. Són les 10 i gairebé 2 minuts, falten 5 segons perquè siguin les 10 i 2 minuts d'aquesta nit de dimecres. Estàs al 106.8 de la FM, per tant estàs a Ràdio Ponent. I això és el Càpsules, Càpsules edició número 171. Càpsules, la 171ena mostra de càpsules, de pinzellades musicals. Volem fer-te companyia una nit més. I avui és, hem dit el dia, avui és 19 de febrer, sí? Avui és 19 de febrer. Doncs va, comencem. A Montserrat, enfilem-nos al teulat i provem si el vi de l'any ha sortit bo. Anem a l'embalat i veiem sentit. És el meu ratolí, la bota on guardo el vi, veure que ve de I per què no començar aquest programa d'avui dimecres 19 de febrer doncs, amb la música de l'astre intercomarcal, amb el Quimi Portet, el guapo de l'último de la fila. Doncs això, ens venia de gust. I hem dit que avui és 19 de febrer. Sí, doncs si és 19 de febrer, doncs avui què passa? Que surt publicat. Almenys de moment en format digital el darrer treball d'un artista doncs il·lustre, el Feliu Ventura, un artista de Xàtiva, del País Valencià, que fa ja 20, està celebrant els seus 20 anys damunt de l'escenari amb un nou disc que es diu Referents, el que dèiem, doncs això, que de moment s'ha vist a la llum doncs de manera digital, per exemple, doncs a través d'internet, a través de la seva pàgina del Bandcamp. Aquest disc i la resta de projectes relacionats amb la campanya de celebració d'aquests 20 anys en directe al Vers l'Infinit han estat possibles doncs, gràcies a la participació de 289 mecenes. Crowdfunding ha sigut una, Verkami, en aquest cas, una de les apostes del Feliu Ventura per poder realitzar aquest projecte. Vinga, va, fem una cosa. Primer escoltem una cançó d'aquest en referents del Feliu Ventura i després, si de cas, en parlem una mica més. Escoltem, va, a veure si la coneixes. Jo vinc d'un silenci antic i molt llarg, de gent que va alçant-se des del fons dels segles, de gent que anomenen classes subalternes. Jo vinc d'un silenci antic i molt llarg. Jo vinc de les places i dels carrers plens, de xiquets que juguen i de vells que esperen, mentre homes i dones estan treballant als petits tallers, a casa o al camp. Jo vinc d'un silenci que no és resignat, d'on comença l'horta i acaba el segar, d'esforç i blasfèmia perquè tot fa mal, qui perd els orígens perd identitat. Silenci antic i molt llarg, de gent sense místics ni grans capitans, que viuen i moren en l'anonimat, que en frases solemnes no han cregut mai. Jo vinc d'una lluita que és sorda i constant, jo vinc d'un silenci que rompre la gent, i ara vol ser lliure i estima la vida, que exigeix les coses que li han negat. Jo vinc d'un silenci antic i molt llarg, jo vinc d'un silenci que no he resignat, jo vinc d'un silenci que la gent rompa, jo vinc d'una lluita que és sorda i constant. Sorda y constant. Doncs així sona aquesta cançó del Raimon, el Jo vinc d'un silenci, versionada pel Feliu Ventura, que en aquest disc, amb aquest disc que s'ha finançat amb micromecenatge, doncs també versiona doncs, des de cantautors llatinoamericans com el Víctor Jara o Silvio Rodríguez, també el Raimon, o l'Ovidi Montlló, el Pi de la Serra, que escoltàvem la setmana passada, o fins i tot els U2. I no sé si hem dit que també tenia una sortida física, però no, aquest cas en concret doncs, només té sortida en digital, aquest disc, els referents del Feliu Ventura celebrant els seus 20 anys. I si parlem de referents, un referent, un cantautor de casa nostra, de molt, molt a prop, de les Terres de Lleida, de les Terres de Ponent, amb una llarguíssima, llarguíssima trajectòria, un paio que té les coses molt clares i que nosaltres ens l'estimem especialment, tot i el poc contacte que hem pogut tenir amb ell, és el Xavier Baró. El Xavier Baró, doncs, que està presentant un primer àlbum antològic que es diu La Ruta dels Genets i que va doncs, enregistrar, que va gravar l'edició de l'any passat del Barna Sants, i doncs es va saber enrodejar doncs, de la seva banda a l'Art de Troba i també amb col·laboracions especials va tindre, per exemple, l'Eura Galla, els Lalletans i també les Carregades de Romansos. Serà la setmana vinent quan el podrem escoltar en directe a l'Eslàvia, les Borges Blanques. La setmana vinent doncs, hi haurà uns quants concerts i justament s'escau que el mateix dia, el 28 de febrer, doncs, hi ha una doble cita, la del Xavier Baró a l'Eslàvia i la d'una banda que a nosaltres també ens agrada moltíssim, els León Benavente, que avui farem una mica de repàs de la seva música dels León Benavente, estaran tocant a Lleida al Cafè del Teatre. Però ara estem parlant del Xavier Baró i d'aquest seu disc La Ruta dels Genets, allò que dèiem, enregistrat en directe, i si et sembla que podem fer és un tastet del Xavier, vinga, escoltem-lo. Catedral, allà al peu del tossal, s'invoca joglaria, l'arrel més fonda de l'olivera. Tot just quan surt el sol, ja sona el flabiol, des de la terra ferma. Equivocat, anem contra corrent, cantant tal com resem i somiem. Pels carrers on la gent no ens veu i la terra és solfeig. Llança la ràdio al mar, anem vore la llar. Cantarem per nosaltres i pels estels que hi ha entre les branques. Som els desemparats, masovers dels llegats, que arriben en carrosseres. canten tal com resem i somiem. Pels carrers on la gent no ens veu i la terra és sol fet. I sense voler-ho, aquest Càpsules número 171, almenys de començament, s'ha convertit o s'està convertint en un repàs d'artistes amb molta, molta, moltíssima trajectòria, uns més que d'altres, el Quimi Portet al Principat, el Feliu Ventura doncs, als Països Valencians, al País Valencià, perdó, i, per exemple, doncs, també una altra vegada al Principat amb el Xavier Baró. Suposo que el que podríem fer per acabar de completar una mica aquest quadre, que ni que sigui en forma d'esbós, podria ser doncs, anar-nos a les Illes. I mira, ho tenim fàcil perquè el calendari, l'agenda musical ens facilita pensar amb el Tomeu Penya, que últimament està visitant, trepitjant les terres de Ponent i ho farà ben aviat aquest dissabte, dia 22, al Teatre de l'Amistat, aquí a Mollerussa, presentant el seu darrer disc, Arruix, o Arruix, potser ho pronuncia ell, el seu darrer disc, aquest doncs un disc amb missatge en contra dels comportaments egoistes, comenten. Vam poder parlar amb el Tomeu no fa tant temps, una personalitat desbordant la seva. Doncs mira, això, completem aquest esbós de cantautors, d'artistes dels Països Catalans amb el Tomeu i d'aquest disc Arruix, doncs vinga, això, escoltem la cançó que li dona títol, Tomeu Penya. Han passat ja tantes coses davant meu. Grapats de consciències bones a milers. la verdor del camp, guardat l'amor i estimat tant. Han defensat lo natural i hem alenat sa llibertat. Ja som molts pensant que podem arriscar dedicant-li un temps preciós d'on no n'hi ha. Repartiguem sa pluja i vent, un sol naixent que vol brillar. Rebutjarem mans negres fent calor dolent s'allunyi ja. Faci mal. Arús, arús, arús, qui mos engana. Arús, arús, arús, qui no vol pau. Escric cançons de festa me trob bé amb un molt cap de protesta ja vaig fent repartiguem sa pluja i vent un sol naixent que vol brillar rebutjarem mans negres fent calor dolent s'allunyirant. Arús, arús, arús, qui falta un altre? Arús, arús, arús, qui faci mal? Arús, arús, arús, qui mos enganya? Eres de la resistencia. El cuchillo entre los dientes. Ánimo, ánimo, valiente. Hecho tanto por la independencia y hablas un idioma casi extinguido que pareces aturdido cuando estás con mucha gente. Ánimo. Ánimo, valiente. Ánimo, ánimo. Ja saps qui són, si ets seguidor d'aquí del programa, aquesta és la veu de l'Abraham Boba. Ells són els León Benavente i amb aquesta cançó Ánimo Valiente que l'hem escoltat unes quantes vegades i que si avui tu potser necessites una mica d'ànims, doncs, per exemple, nosaltres te'l volem donar, te'l volem transmetre amb aquesta cançó ben animada, pròpiament dels León Benavente. Una superbanda que estarà voltant per les nostres terres, com ja comentàvem fa uns instants, la setmana vinent, divendres 28, al Cafè del Teatre, amb dura competència amb el Xavier Baró, a la cafeteria Eslàvia de les Borges. I què podem dir-te doncs, d'aquesta banda, a part de que ens ve molt, molt de gust escoltar-los? Ara precisament estàvem veient, mentre escoltàvem la cançó, el videoclip d'aquesta cançó, aquest videoclip que volta per YouTube i que doncs, ensenya, per exemple, un directe i fa que sigui molt, molt temptador això de pensar en anar-los a veure. Doncs et podem dir, doncs, per exemple, que estan donant toms per la nostra geografia, no paren de fer concerts, la veritat és que no paren de fer concerts els León Benavente. Per exemple, el dia 21, aquest proper dia 21, estan relativament a prop a Saragossa, després se'n van el dia 22 a Cornellà, i és això el que dèiem la setmana vinent, dia 28, al Cafè del Teatre Lleida, després doncs, Salamanca, Zamora, Almeria, Montilla, però tornen a apropar-se al Let's Festival a l'Hospitalet el dia 21 de març, a Binèfar el dia 22 de març, o sigui que hi ha moltíssimes oportunitats de veure'ls, però quina millor doncs, que la d'aquest cap de setmana, el dissabte 28, al Cafè del Teatre. Escoltem més a León Benavente i cançons que encara no hem escoltat del seu disc a León Benavente pròpiament. Vinga, a veure com ho podríem fer això. Sí, escoltarem, a veure, sí. Espera que estic mirant, Estado provisional, et sembla bé? Sí? Doncs vinga, Estado provisional, León Benavente. Las cosas de no confiar. confundir los gusanos con las mariposas. Era mucho más feliz antes de conocerte. Sé que te gusta, sé que esto a ti te divierte, pero a mí me está matando. Me estoy cansando. Pienso mucho, hablo poco, me he enganchado a un serial y cuando duermo, además de solo, lo hago mal. Y si estalla alguna guerra, iré yo de corresponsal. No es eterno, es un estado provisional. Solo pienso en irme de vacaciones, en ir olvidándote en diferentes sesiones. Voy a subirme en todos los puestos de la feria, a preguntarme por qué esto ya no es lo que era. Cosas dan tanta pena. Bebo mucho, como poco, leo a veces la postal que envías de hace unos años de Portugal. Y resisto como resisten. Més escolto aquest disc dels León Benavente, més tinc la sensació que és un disc gravat en estat de gràcia, per dir-ho d'alguna manera. Uns artistes que s'han ajuntat provenint de diferents formacions i que suposo que la rauxa, la il·lusió que tenen, la convicció en el que estan fent, fa que gravin una cosa que sembli molt, molt redona, i no parlem del format físic d'un CD o un LP, sinó doncs, els continguts a la música. Per exemple, doncs, havíem escoltat l'Abraham Bova per aquí, ens agrada, l'hem fet escoltar el Càpsules, però aquest projecte, León Benavente, doncs ens sembla això, rodó, esplèndid, i més l'escoltem, més ens ho sembla. Una altra mostra, una altra càpsula dels León Benavente, la que tanquen el disc, i sí, es diu Ser Brigada, i tornem-ho a dir, el dissabte, dia 28, estarà en el Cafè del Teatre. Jo de tu no m'ho perdria. Se conocieron en el Parque del Retiro en 1992. Ella llevaba un vestido de flores, él parecía ser un sufridor. Y entre gente que se aburre pronto de todo y gente que no acaba nunca nada, decidieron pasar juntos las noches y ser más que pareja, ser brigada. Y ocurrió así. Robaron un R5 y se fueron buscando el calor. Llegaron al desierto de Almería y ese día se cubría con todo el vapor. Capsules. y gritaron sus nombres en el bucle. Prendieron mecha a fuegos artificiales que les dejaron cegados por las luces y sintieron que la carretera se alejaba y que aún no estaban en ningún lugar, que eran los coches y los árboles lo único que les hacía avanzar. Y ocurrió así. Ella dijo: contaré hasta tres y si en ese momento no hemos parado, nada nos va a detener. Cosa de magia cuando se transformaron en bestias. Él en un lobo feroz y ella en un pájaro con cresta. Llegaban las malas noticias de todas las partes del mundo. Y a ellos solo les preocupaba ser felices siendo fieras en su refugio. Y ocurrió así. Ella solía cantar cuando a él le faltaba valor. Crearon su propia sinfonía y su melodía se escuchaba desde Lisboa a Perpiñán, de La Coruña a Gibraltar. De Madrid al cielo solía mirar como a la serie negra de Goya. ¿De qué nos sirve luchar si nunca haremos historia? Y vieron que incluso las flores tienen su parte decadente. Que se pudra este ramo de rosas, pero no antes que usted, señor presidente. Y ocurrió así. Llegaron nuevas ideas que no eran nuevas sino recicladas. La gente moderna ya no era moderna sino anticuada. ¿Para qué? ¿Para qué volver? ¿Para qué si aquí hay mucho más de lo que siempre quisimos tener? Sí, ja t'ho dic jo, que estan en estat de gràcia els León Benavente i aquest, per exemple, Ser Brigada. Diguem que has estat movent el cap o les cames, el ritme d'aquest baix que se't clave dintre del cervell. Diguem-ho, si no ho has fet, pren-te el pols, vigila que no estiguis mort. Això, dèiem que era el dia 28 i el dia 28 és aquest divendres, no, l'altre, al Cafè del Teatre, els León Benavente. Segur que la setmana que ve tornarem a parlar dels León Benavente. I un altre grup rock que a nosaltres ens encanta i que ens transmet tan bones vibracions com aquesta superbanda d'Abraham Bova i companyia són els Mucho. Tenim admiració també i pel seu carismàtic líder, el Martí Perarnau Jr. Vam parlar amb ells, va ser un plaer, no fa tant tampoc, i mira, estan d'estrena, un 2014 també fructífer per amb ells, i no sé què diuen, diuen alguna cosa com que són un grupo revelación? Ojalá me entretuviera la épica griega. Ojalá la heredera de la historia entera fuera la única pieza que esconde la canción eterna que recopila la noche más placentera de nuestras vidas. Ojalá ganes tenim de mucho d'aquest grup revelación, que ja no ho és tant de grup revelación, que ja són uns vells coneguts del panorama nacional. Va, què fem ara? Hem començat aquestes cançons en castellà amb Abraham Bova, amb els León Benavente, amb els Mucho cap a Toledo. Tornem a anar cap al nord una mica més, cap a Santander. D'allà és una de les promeses del pop espanyol, un paio amb una presència una mica com d'ermitanyo, potser és tota una jugada de màrqueting, tot plegat, de Santander, dèiem, bé, l'Àngel Stanik, que aquest 2014 treu un primer disc, es diu Camino Ácido, i jo em sembla que si escoltes la seva música i la seva veu no et deixarà indiferent. Vinga, va, Àngel Stanik, Metralleta Jou. Ya estoy cansado de hablar. imposible que pase. Yo soy Massachusetts Joe. Compartimos cigarrillos y dale. Yo soy un profesional y en el fondo nunca me gustaste. Yo soy un aixeques indecis por, allunyant-te d'aquells plors, per anar molt més amunt. Sempre arriba més amunt. Seguien en més amunt. Escoltem la veu del Jordi Lanuza dels Inspira, perquè justament aquest cap de setmana està tocant el dia 22 amb l'Eslàvia, les Borges Blanques, el dia 22 dissabte. Un duel, Tomeu Penya a l'Amistat de Mollerussa, Inspira a l'Eslàvia, i els Obeses amb els de Targaryens a Tàrrega. I per què no, escoltem, vinga, va, escoltem una mica d'òpera rock, que és aquesta, aquest tipus de música tan especial que ens regalen els Obeses, un estil així una mica lo Queen en segons quines coses, sense que vulguem profanar la memòria del Freddie Mercury. Vinga, des d'Osona, comencem el programa des d'Osona, amb el Quimi Portet, i l'acabem també per allà, amb les Obeses. Vinga, botifarra, em sé què és. Txeques. Botifarra amb seques, botifarra amb seques, seràs l'amo de les discoteques. Botifarra amb seques, botifarra amb seques. Soparàs amb 400 sueques. Temps enrere, jo era un pobre miserable, no tenia amics i no tenia feina estable. No era capaç d'enamorar una iaia amb un cabàs. Tot el que tocava era un fracàs. I vaig dir, no, m'he cansat d'aquesta vida, no, tan austera i avorrida. No, jo necessito veure molt desfer-me d'aquesta rutina tan enverida. No, ja n'estic fort. Especial, un profeta, un visionari, un tio espiritual. I va dir-me que el secret de la felicitat era un plat de llom més mesclat. Botifarra amb seques, botifarra amb seques, seràs l'amo de les discoteques. Botifarra amb seques, botifarra amb seques, soparàs amb un parell de txeques. Botifarra amb seques, botifarra amb seques, seràs l'amo de les discoteques. Botifarra amb seques, botifarra amb seques, soparàs amb 400 sueques. Si m'haguessin vist abans no creuríeu el que teniu davant. Era novita i ara sóc en Superman. Si tot la meva mare em deia que era lleig de cara, i ara sóc la flor de la Zamara. I vaig dir, no, m'he cansat d'aquesta vida, no, tan austera i avorrida, no, jo no sé si t'ho veu de molt desfer amb aquesta rutina tan marida, no, ja m'estic fort. Un personatge especial, un profeta, un missionari, un déu espiritual. I va dir-me que el secret de la felicitat era un plat d'allò més nostret. Botifarra amb seques, botifarra amb seques, seràs l'amo de les discoteques. Botifarra amb seques, botifarra amb seques, toparàs amb un parell de xeques. Botifarra amb seques, botifarra amb seques, seràs l'amo de les discoteques. Botifarra amb seques, botifarra amb seques, toparàs amb quatre o cinc sueques. I fins aquí aquest Càpsules número 171, Càpsules del 19 de febrer de 2014 ja. Recordem, doncs, això a l'agenda, el dia divendres, dia 21, uns mites OBK a la sala Manolita, i el dissabte, allò, aquest duel que dèiem, aquest trio, la, Tomeu Penya, l'Amistat de Mollerussa, Inspira, l'Eslàvia i els Obeses a Tàrrega. I més endavant, el que dèiem també, Xavier Baró i León Benavente el dissabte dia 28, l'Albert Fibla a l'Eslàvia el dia 1, i després el dia 8 Nico Roig, Gerard Quintana, Quim Vila, Pavola Bajos, etc. Ja ho saps que anirem repassant per aquí pel programa, doncs, l'agenda. Ens pots seguir també a través de la pàgina web www.capsules.cat, caps, número 1, les.cat. Et pots posar en contacte a través de l'adreça de correu electrònic capsules@gmail.com, caps, número 1, les@gmail.com. També, doncs, seguir-nos a través del Twitter, el Twitter, Càpsules, sempre en lloc d'una lletra 1, és un número 1. I fins aquí, esperem trobar-te la setmana vinent. Si vols, ja saps, pots descarregar-te el programa a través de la pàgina web perquè ens escoltis quan a tu et vingui de gust. I acabem desitjant de, com sempre, que t'ho passis bé i que gaudeixis de la música. Bona nit. Xiua, xiua, xiua, xiua, uru. Xiua, xiua, xiua, xiua, uru. Molta llum, germà, molta llum. Xiua, xiua, xiua, xiua, xiua. Ràdio Ponent. Són les 11.